الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفقا يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دے کتاب دیوکم دیرشم پاری سورہ نوح یوسو آیاتونا استا سنوان دے تلاوت کری اللہ دے منگوتا سو تمام انسانیت و جناتو تا دا قرآن و دا سنت صحیح علم و پاغی عمل کل توفیق را نصیب کی زکر زمان و استاسو کامیابی داد اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتابداری کی اللہ ہی خیر دے آیاتنوں کے آوپدی صورت کی اللہ رب العزت دخپل حبیب دے اخیرنی امت تدا خبر ذہن کی دی چه کلن اللہ رب العزت دا دنیا آباد کا او دا آدم علیہ السلام دا دور نا تر لسو پیڑو پورے دا دور او پیڑائی دا مسلمانانو وے ٹول خلق پہ اسلامو نڈنبے دا شرک او کفر دے انسانانو دی دنیا و دی معاشرے تپکم نمونا و نقشہ کراغ لیو زکا پدیبا نے اتفاق دے چی دا حضرت آدم علیہ السلام نراوالی تر لسو پیڑو پوری ٹول خلق مسلمانانو اس قسم شرک و کفر دنیا کے نو نسمر انبیاء علیہ السلام چی دنیا تبراتلل ناغید فضائل و تعلیم با امتیان و تورکولو بیارم بنے شرک و کفر چی دنیا تراغلے نداد نوح علیہ السلام زمانو او دا شرک و کفر سنگر آغلے دباز ناپوہانو دا اولیاء کرامو دا بزرگانو داغی سرا ناروا و ناجائز زمینا و تعلق جوڑ شو یو دا اولیاء کرام و سرا پا جوندون یاد آغی دا وفات نفس داسی مین ساتل لی دا کمی مین حکم چی قرآن و سنت کرے داسی مین ساتل عبادت دی دا پا ہر مسلمان بان فرض دی بلکہ دے چاپ ازڑکی چی دا اولیاء کرام کو جوندی دی او کو وفات دی مین نی محبت نی بلکہ دا آغی سرا بغض وی کی نوی دا دپا ذہن دماغو کی دا آغی بے حرمتی و بیزتی وی داد اللہ رب العزت دشمن لے حدیث قدسی کے راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ رب العالمین فرمائی من عادا لی ولیا فقد آغنته بالحرب سوک چیز مال اولیاء کرام سر دشمنی و عداوت کئی خواد آغی پا جوندن یاد آغی دا وفات نفس ندا سڑے زما دشمن دے و دت زما دا جنگ اعلان دے خوزن محبتو ندا سی دی چی پا جوندنی مونگ دا اولیاء کرام سرساتو دا وفات نفس ور سرساتو او آغشان محبت ساتل مونگو تاسو لنجی پکار ذکر رب العالمین دا محبت یو خپل انداز مقرر کرے دا اللہ سر دا محبت یو خپل انداز دے نو دا اللہ دا حبیب سر دا محبت یو خپل انداز دا تاسو گر انسانانو کی دا بچو سر دا محبت خپل انداز دا نو دا بی بی سر خپل انداز دا دارنگی دا والدینو دا مور سر خپل انداز دا مخلوقاتو کی دیو بل محبت دبل سر نشی ساتلے دا سی اللہ رب العزت دا اولیاء کرامو دا انبیاء علیہم السلام دا محبت یو انداز او طریقہ خودلے کا محبت دا شریع انداز مطابق وی نو دیتا ایمان وی دیتا عبادت وی او کا دغا محبت کی یو سڑے دا شریعت دا حدود نورتیر شی نو دغا محبت نسی جوڑ شی دا هم محبت شرک تی جوړ شي او عقیدی کی غلو او د حد نه تجاوز جوړ شي. ابتدائی شرک چی دنیا تراغلو نو د دغی مین اندازه چی کم انسانانو نو پیجندلی دا اولیاء سره مین شوا بزرگانو سره مین شوا غو اغا اندازه دی مین دی قرآن او د سنت مطابق نو. نوح علیہ الصلات والسلام فقوم کی یو پینز بزرگانو اولیاء کرامو چه قرآن داغی نمونم ذکر کری حضرت عود سواع یعوث او یعوک او نصر دا پینز اولیاء کرامو. امام بخاری رحم اللہ پخپل کتاب و تفسیر کی ذکر کری چه دا پینز سوک دی اسماء رجال صالحین من قوم نوح. ویداد نوح علیہ السلام پا قوم کی پینز بزرگانو پینز اولیاء کرامو ددی اولیاء چکل دی تجوندن او جوندیو ندخل کو ورسر مینا و محبتو کل چدی دی دنیا نرخصت شل وفات شل نو خلق دی پس دیر پریشان شل چدی خوب مونگتا نیک لار خولا دارنگی مونگتا بے دا ہدایت خبری کولے نو شیطان گور دو مکو کی ڈیرا فائدہ حاصل ہے چکل ات پغم و مصیبت کی مبتلا شی او کل پڑیر خوشحالی کی اختش دے دو مکو کی شیطان سکے ڈیر کوشش کئی دے سڑی دے گمراہ کول ائی تے ودا سے خبر آ دا وفات شی دے اشکال جوڑ کئی شکل نے جوڑ کئی ناوی شکل نے جوڑ کئی دے لب گورے رایا دی کی مو سل گڑے را تسلی خو بدر لہا سلی ناغی شکلو نا جوڑ کل لدی پینزو اولیاء او بزرگان کل چی دغا پیڑای او صدی تیر شوا او داغی اغا بچی او اولاد را لوی شو نئی تیوی تاسو دا سنا پوحانی ستاسو پلار نیکو خو بددی عبادت او بندگی کولا نو خالا کی پشر کی اختکل حالانکہ سکل پشر کی اختکل. او علامہ ابن کثیرم ذکر کری او دلتا علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وئی اغاثت اللحفان کی وئی وقال غیر واحد من السلف کان هاولائے قوما صالحین فی قوم نوح فلما ماتو داوید نوح علیہ السلام پا قوم کی نیکان خلقو نو کل چی دی وفات شل نو خلقی دی قبرن نگیر چاپی راتاو شل ثم صورو تماثیلهم او بید دینا پس دی اولیاء و بزرگان و شکلنم جوڑ کل ثم توالا علیہم الامد فعبدوهم او بیا پی مدوک دشوا نو دی پیزو اولیاء و عبادت و بندگیم شروع کل. خدا عرص چشیو دمینی پا نقشہ کشیو چی دیوی مون دا اولیاء کرام و سرمینہ و محبت کو دا دغی مینی پا بانے بانے دنیا تا شرک راغے. اولنے پیغمبر چی اللہ رب العزت دا شرک پرت کرا لے گلے آغا حضرت نوح علیہ السلام دے خودی دنیا چی شرک پستر گلی دلے او دی دنیا تا چی شرک راغلے دے ناغد قبر پرستی او دا اولیاء کرام و سرا دا ناروا و دا ناجائزی مینی پا سبب را گلے او دام یادو ساتی دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات تی چی آخر زمانہ کی بمداسی کی او قیامت بقائمی کی پا قبر پرستو خلق بارے چی غیب دا قبرن سر ناجائز تعلقات جوڑ کری او دا پینز بزرگان دا سیو چه بیا دی پا عربو کی خوارشیو مختلف و قبیلو ددوی عبادت و بندگی بکولا. امام بخاری رحم اللہ وی چه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت تے ویسوارت الاؤسان اللتی کانت فی قوم نوح فی العرب بعدو دا کم بتان چه دنوح علیہ السلام پا زمانہ کی خلقو ددغی بزرگان اولیاء و اشکال جڑ کریو نو دارست پا عربو کی مددی بندگی کی دا اما اوت فکانت لکلب بدومت الجندل دا یو قبیلہ وا اغیب دوت عبادت کولو دے زان تزموار حاجت رواو مشکل کشا جوڑ کرو ارچ سواعو نداد حزیل قبیلی لپارو و اما یغوس فکانت لمراد سملی بنی غطیف دا مراد قبیلی او دا بنی غطیف قبیلی لپار دا بوتو او ہر چی دا یعوکو نداد حمدان قبیلی لپارو او ہر چی دا نصرو نو لحمیری لآل ذی قلاع دا یو قبیلو دا غی دا بوتو دا غی درگاو مددگارو او بیا رسو امام بخاری رحم اللہ وی اسماء رجال صالحین من قوم نوح داد نوح علیہ السلام پا قوم کی دا اولیاء و بزرگان و سو دا غی نمون علی ود سوا یغوس یغوک و نصر اسم کتا سو گو رئی نو دنیا کی دغد و فتنی دی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وی دنوح علیہ السلام قوم پا دو فتنوں کے مبتلاو فہاولائے جمعو بین الفتنتین فتنت القبور و فتنت التماثیل دنوح علیہ السلام قوم دو فتنی جمع کڑی وی یو فتنہ دا قبر پرستی او یو فتنہ دا سورتون و دا اشکال جوڑو ننم امت پا دی دو فتنوں کی رہنن تصاویر دور دے دکان حجری کورونا دانن امت مسلمہ سرد اسلام نداوین دے تصاویر نڈکڑی او دا غیر قوم دمر محنت تے چی داسی او شہ دا خوراک او اسکات ملاوی کی نچی پا غیبان تصاویر نی غیبان تصاویر نی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی روایاتو کراغلی اشد الناس عذابا المصورون سخترین عذاب والا پرز دا قیامت تصویر جوڑو ان کی وئی او امت ندا سے قبر و خیرت یر دے اغا ودنو کی بے تصاویر و فتوان استل او سے پلار مڑی زوے مڑوی رشتدار مڑوی دا غی تصاویر و بس یعنی دا سی زمون پزڑ زنگ راغلے چی دغا وقتی مگناو دا اللہ و دا رسول دا مخالفت و دا دشمنی شے منتا مخل دے قبر مخل کی گنا قبر منتا مخل کی گنا دغا وقتی مباز خلق تصاویر و بس اعلان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی آغا زیتا آغی کورتا آغی دکانتا آغی حجریتا دا رحمت ملائک وردن نکی گنا وکم زیکی چی تصاویر وی دا کد بنی آدم وی او کد یو بل جاندار او زیروح شی تصاویر وی آغیتا دا رحمت ملائک نوردن نکی در رحمت ملائک اغیت نور دن نکی او زمون فقہاو کرام ویلی کم کمرہ او دکان کی چی تصاویر یل تمز نکی آغاز ایک اس نکی کی مز نکی بعض خلق دی آغای سکڑی تصاویر چاد زناور چاد انسانان بعض چلک دیر وسی دے نو پوجرو کے شرمخان او گیدران او لیوگان جوڑ کڑی نو دا غزے کی گورا عبادت نکی دا اللہ رحمت والا فرشتی دا غزے کی نرز او دا گناہ وا گناہ کبیرہ وا او نبی علیہ السلام پا تصویر جوڑے ان کو بانے لعنت را لے گئے لعنت را لے گئے لے چی سوک سکے تصاویر جوڑے پا دی بانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعنت را لے گئے او سخ ناراض شوے ام المومنین فرمائی منکور کی او کپڑا پاغی بانے سے تصاویر ناغماد پردے پا شکل کے استعمال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکور ترا دن شو حدیث دے بخاری شریف نماو قتل چپ مخ مبارک کے خفقان اثرات کرے دل اور اد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا خلاف شر کار چ بے وقتو نو اننگی مبارک او مخ بے تکسر شو روایات کے راغلی تاب ہوئی کہ بس دا انار ور تا چا پدی مخ وانے نہ جوڑ کے ام المومنین زر پہ بد شوے ز پنای غوڑم دا اللہ دا قہر او دا غضب نہ او دا رسول اللہ دا غضب بے تپوسو کچھ ما سکو نا کڑی چی تدا سی دا اللہ حبیب پریشان ہے دا اللہ حبیب غپر دی طرف تا اشارہ او کچھ پاغی وانی تصاویر دا اللہ حبیب دمر ناراض شوے دمر پریشان شوے دے پا تصاویر وانی نن دا اللہ دا حبیب دا خبری دا غد فرمان دا غد قول سا اہمیت منگ سرپاتے لڑی دیو جنبی قومی نوح دنوح علیہ السلام قوم دو فتنے جمع کرے یو فتنہ دا تصاویرو او دوے ما فتنہ دا قبر پرستے او دا خطرناکی فتنی دانننم دے تاسو گو رہی ہر کلے ہر وطن خاص کر زمون په هندستان پاکستان او دینی زو ملکونو کې دا د قبر پرستی بازار ګرم هر ځای کې اولیاء بزرگان شهدا هغه سکه چې بزرګونه غټي ژوندۍ پیران قسما قسم هغه کارونه د ایلوان دکو چې هغه د الله د ذات عالیه سره مناسب دی او لایق سجدی ولکو حاجتونه تنغوار غیب وی پوها غنو توافنه د قبرونو نکو. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله بیمارو صحیحینو روایت ته د بیبیان راجم دی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی چې ام حبیبه او ام سلمہ رضی الله تعالی عنهما دای دی یو کنیسی دی یو گرجی ذکر وکړو چې دای پز مکه د حبشه کې قتل و. ځکه دا دواړه بیبیانې هغه بیبیانې دي چې دا وروسته د نبی علیہ السلام بیبیانې جوړې شوې. خو کله چې حبشه ته هجرت کېدو د دای خپل خاوندان ژوندي و نو دای حبشه ته هجرت کړي. دا هغه مبارکې بیبیانې دي ځکه صحابو کې هغه خلق ډېر خصوصي بیادېدل چې هغه دوه هجرتونه کړي، یو هجرت د حبشه او دویم هجرت د مدینه منوره. دا بازی مرگری تکیا گانے ملے گوی چود کی گئی نا. اور دا مسئلہ دے چکل اگر خوب درزی نو حیعت بدلوئی، حیعت بدلوئی. او کہ اسڑی دیوار سر تکیا والی و خوب ورغ جھوٹے ہو والا نو شرعن دا او دس کی او دس ماتی. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دو بیویانو ہجرت کڑے و حبشیتا التے یو گرجا کتلی ود نسواراو آغی گرجی تبے وے ماریا یو قالو لہا ماریا آغی تبے ماریا وی دی بیویانو نبی علیہ السلام بیماری حالت کی پروت تے او دی بیویانو اگا واقعہ شروع کا چیرا مونگا پا حبشا کی یو گرجا کتلی وا او اگا دا نسواراو گرجا وا پاغی کی قسما قسم تصاویر اغیر ازوند کړو. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سے وقت کی سوئے نندا سمر قبر نہ چپخائی جانڈے پہ ادرائی گمبتو نہ پہ جوڑائی پاغی اور سو نہ کئی. نو زمونگ دا باز شیخان و ناپو پائے کی چندی چاہیے دی تکار خیر ہوئے. عام مسلمانان گورا ڈیر کم خلق دی چی دا آغائی قبرو نہ در رشتہ داران و چمڑی دی ندا کچائی ہمیشہ دا پار زمون تاسو گورے قبر نصیبی پاخوی. پا شریعت کی سلور و مذاہبو کی قبر پخول حرام و ناروائی ناغی داغ گرجی خبر کول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی اولائک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنو علی قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. دا اللہ حبیب بیماری کی پروت تے بیبیانو دے گرجی او دا آغید تصاویر ذکر کو دا اللہ حبیب ورطوئی دا یہود و نسوارا دا تاسوی چی خبر کوئی دا یہودا سی قوم نے چی کل دائی کی یو نیک سڑے مرشی یو نیک سڑے یو نیک بند پکی وفات شی بنو علی قبری مسجدا نو دئی داغ د قبر د پاس جماعت جوڑ کی او بیا پکی دغ تصاویر راویزان کی ویر را بڑیر خخل کی رو دا اللہ حبیب د زبان مبارک نہ روتی اولائک شرار الخلق عند اللہ دا اللہ پنیز دا دیر ناکار خلق نے بدترین او ناکار او شریر خلق شریر خلق دے چی دا قبرونو سردا کار کئی تصاویر نی پکی اگے دا پاس جماعتوں نے جوڑ کڑی دا بزرگ او دا ولی دی انسان دا قبر دا پاس جماعت جوڑول چی دلتا با خلق راضی توافنو وکئی دلتا با خلق راضی سجدے وکئی دلتا با خلق راضی مرادونو بغواڑی دا دی خلقنا دا اللہ حبیب وی ناکار نیشتا دا شریران دا اشرار دی لکنن دا سی زمانہ بلکل دا خلق و حال بلکل بدل شوئے چی سوک دا قبر پرستی رت کئی ندا ناپوحان ور پسی تحمتو نلگے اولیاء نمانی کرامتو نمانی زیارت تطلل نمانی سوک چی ولی نمانی کرامت نمانی دا اللہ دے پہ لانت ہے. خو پا آغا چا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لانت را لے گلے چی دا سوکو لطواف نکی سجدی و لکی دیوے پہ بلائی حاجتون مرادونت نغواڑی دی خلقو بانے دا اللہ حبیب ویلی چی دا سری دا ناکار خلق دے دا ناکار خلق دے دا رب العالمین پنیز بانے دا دین ناکار خلق نشتا سوک چی دا اولیاؤ دا بزرگانو دا قبرو نسر سکے دا کارو نکے قبر کوخ کڑے جنڈی پی درولی دیوی پی بلی کڑی دا پاس پی گمبت و جماعت جوڑ دے خلق راضی منزو نپکی کئے خلق راضی قبر تسجدے کئی توافو نکے دا اللہ حبیب وی دا دین ناکار خلق نشتا او دا خبر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گورا زن کا دن کم رایا دے ہمیشہ دا پارا دا لوی خلقو خبر اسم لیر لوی دا مقصد وی خود مرگ او دا زن کا دن خبر سور لوی دا مقصد وی. حدیث پاک دے دا مسلم شریف دا جندب ابن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ روایت تے یو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت بخمسن و اماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا دا حدیث اور ایدلے دا غید دنیا دا رخصت دون پینزر از مخ کی پینزر از پس بیا دنیا نلاؤ یعنی دا دا بیماری اغ دورانو پا دیکی دا اللہ حبیب ویلی اگد حدیث تے دا غا حدیث پا آخر کی دار آگلی علا و ان من کان قبلکم کانو یتخذون قبور انبیائهم و صالحیهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انهاکم عن ذلك رواه مسلم. امام مسلم رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وی پینزر عزید وفات نمخ کی میورے دلے دا اللہ حبیبی خبردار اے زما امتیانو تاسو نمخ کی سے خلق تیر شوی دی او غی چنیول بے قبرونا دخپلو پیغمبرانو او دخپلو بزرگانو زائیونا دا سجدی زائیونا دا عبادت مساجد بیتی جوڑو علا خبر شئی فلا تتخذو القبور مساجد تاسو گورے قبرون جماعتون اننی سئی داد سجدی زینہ دے داد تواب زینہ دے داد مرادون دو غفتو زینہ دے فإنی انہاکم عن ذالک زمو گورے دی خبرین منکوم دا اللہ حبیب دی خبرین منکوم چی دا قبرون سرداکارو رکے دی وجہ نا امت مسلمت پکار دی قبر دی سوی قبر بس چی سمر خارت روتی آغا عمر پیواجہ و سنت طریقہ صدا قبر دی اولی شوی زیاد نہ زیاد پا شریعت کی دغا عمر گنجائش تی چی کم خارت روتی نا پیواجہ دیر پو پو خلق للزے نخار را چلے دیری روڑی واپا قبر چی اولی توکیتی جوڑ دی آخر کلگ منگو تاسو دین اللہ دا حبیب دکم دغا عمر اجازت شریعت کشتا چی اولیش قبر یا سم رخارا چی تی رو تی نا پی واچو زیاد نزیاد دا عمر کولشی چی دا وارو وارو کانی راڑی او دا قبر دا پاسے واچی چی دا خارا تی تختینا او سنت طریقہ دادا چی یو منگی او بپی چڑکاو کی چی دا نوی خارا دا چی کینی لگ لگ وارو وارو کانی دانا چی باز خلق بازی دا چلی او ورہ چیک بازی دا چلی او ورہ چیک نا یو لیش قبر دیوی یا دمر خار دیوی چی سمر دا قبر نروتی او بیا پی وال وال کانی دا پا شریعت کسی شد دا پی اجازت شتا دین سیوا شریعت کی اجازت نشتا دارنگی دی بیماری دی پینزور از نرست نبی علیہ السلام یو خبر کردی او دا سی وقت کی کردی چی کل دا اللہ حبیب پا ہوش شوی نکل بے ہوشی را گردی او زمونگ استاس ہو دا تمام امت مسلمہ اغا مور وی اگر دا سمر لوی دا فکر خبر زن کدن کی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت سرے دا ام المومنین عائشی او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے روایت تے ام المومنین فرمائی لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله چې په نبی رسول سلام بیماری را نازل کړې شو بالکل خیر نه حال نو ټول بیبیانو نه اجازه غوښته چې رستا سي اجازه وي نو زبد دا بیماری دارزه د دا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په کور کې تیر کړ دا د الله حبیب ته پټول بیبیانو کې ډېر خوګو ډېر زیات مینه اور سره او دمر لوی شان دې چې د دې په جولای کې او د دې په کور کې او د دې په نمبر کې حضور صلی الله علیه وسلم دنیا نه رسل حضور صلی الله علیه وسلم د دې جولای کې سریخ د دې نمبر د دې کور او پاغه کې حضور صلی الله علیه وسلم ساور کړي او د دې هغه حجره ورته الله د قبر د پاره انتخاب کړي اداوی دا اللہ شان لوگر چی زماو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاڑے اللہ پا آخر کی جمع کی وی نبی علیہ السلام زما جو لے چو پدے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما راتن نشو اولاسو کی داغ مسواکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سرڑے ربینہ اللہ زمان استاسم سنت سرمینہ پیدا کی مجل سرے ادری گی دارنگی او دس کئی او دس کئی ندا طول مسنون طریقہ دا مسواک وار کور تا دن نکی دا کور نرا بار کے گی خوب نرا پاسی تلاوت دا پارا دا حدیث دا درس دا پارا دا طول دا اللہ دا حبیب سنتی چی سڑے مسواک استعمال ام المومنین نے چا فرمائے لی چی نبی علیہ السلام کور تا برا دن نشنو ابتدا بے پسکولا وی مسواک بے وار خوب نچی برا پاسی دلن بے کار بے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بواد نو ایز پوشم چی نبی علیہ السلام مسواک واری ماوی مسواک لا استاسو ارادہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیرے وخو سر مبارک و خلصت نو مسواک ما درور دا لاسو نراواغ استو خوا غصخت نبی علیہ السلام استعمالو لینو شنو ما ورطوی نرمی کم نرتا دا اللہ حبیبی آو نرمی کم نو ما پخلک نرم کم او داغی نفس دا دی لاڑے لگی دلی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلا مبارک کی ہوا لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلا مبارک کی ہوا لو دا حال لے ام المومنین فرمائی تو فیقیت رہو خمیس و تلہو علا وجیہیم دا اللہ دا حبیبی او سادر و آوے پا مخراوا چولو نکل چی بی خودی برالا نکشف عن وجیہیم ام المومنین بسادر د مخ مبارک نه لري چې بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په هوش شو سادر به بیا په مخ باندې واچو آدام روایت کې راغلی یو پیاله د اوبو نډک او د حضور صلی الله علیه وسلم سر ته پرتو دا لاسونه به پاغې کې لوندول دور سخت تبوا حالوان د لاس به په سر مبارک او تندی راخکل او وی اللهم انی علی سکرات الموت اے زما ربا د مرگ سختو کی زما مدد و نصرت کی اللهم اعنی علی سکرات الموت آداب ای ان للموت سکرات د مرگ د پار سختی نو دا اللہ د حبیب دغ حال لے مخچ په هوش نو پټی کی ام المومنین چکلا غبی خود شینو مخ ورته سرګن کی فقال وهو كذلك دغه وخت یو خبره د خلی مبارک نروي استا او حال داده چې بالکل اخیرنه دور دې ژوندن سفرمای لعنت الله علی الیهود والنصارى ویا الله ته په يهود او نصارا باندې لعنت رولېږي ولي يهود او نصارا خوډر صحابه شهیدان کړي حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے زہر ورکڑیو وینا پدی خبرنا اتخذو قبور انبیائہم مساجدا چی دی دخپلو پیغمبرانو دقبرنو نجماتو نجوڑ کڑی زن کدن کی وی اللہ یہود و نصوارا حلاک کی اللہ لعنت پی رولی گی تبائی کی ولی دخپلو پیغمبرانو دقبرنو نجماتو نجوڑ کڑی ال تغختنی کئی الت سجدی کئی الت توافن کئی اس وی ام المومنین فرمائی کی دیشی چی امتی پوئی گی نا چی دادی وقتی خیرے ہو لکولے وَيُحَذِّرُ مَا صَنَعُو دَاخْقُلُ مَتِ يَرُولُ دَاغَ كَارْنَا کم کار چی یہودو نسواراو کڑو چی زگر رخصتی گم سنا دا سکار ما سرو نکڑ او پدین اکتفا ندکڑے دعا غوښتي او دا الله د خپل حبيب دعا څه کوي دا الله د حبيب د دعا په قبلېدو کې څه شک دی الله د حبيب نه د خولې مبارک نه کومه دعا راوتي نو الله قبول کړي دا الله حبيب ویلو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اے زما ربا زما د قبر نه بت م جوړي چې د دې عبادت او بندگی کیږي او سوچ کوئی علماء محدثین و دی حدیث پر تشریح کی لکلی دا اللہ حبیب سوئی مشکات کی حدیث تے ٹولو کتابونو کی حدیث تے او دے دے کی امام ابن القیم رحم اللہ ذکر کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے او دا روایت تمام کتابونو تقریباً سکڑے راغستے دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وئی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا رواه مالک امام مالک رحم الله پخپ المؤتا کی دا حدیث ذکر کرے دا اللہ حبیب ویلی اے زما اللہ زما د قبر نہ بت مجوڑے چ عبادت او بندگی کی علماء د دی حدیث پہ تشریح کی لکھی چ کم قبر ل خلق عبادت کئی سجدہ کئی طواف کئی غختت کئی دتی بت جوڑ لکہ باج وہ شرک داو جے بت بے مخل پروت او دا خو زمون مخل ولی دے شہید دے دا اللہ حبیب وئی د کم قبر چ عبادت کی بس دین دی بت جوڑ کر دا کم ہونے نہ چ طواف کے او میخونا پہ ٹکوے جنڈے او غلافن اور سرراز ونڈے بس دغ اون تازان لبوت جوڑ کرے او بیا وئی ڈیر سخت عذب دا اللہ پا قوم سوک فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیر سخت عذب دے دا اللہ پا قوم چنی ولی دی قبرنا دا انبیاء علیہ السلام جماعتنا دا دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے وا او امتی ددی خبری نه یرول چې خبردار غره تاسو دا کارو نکړ تاسو د جماعتونو سره دا کارو نکړ او د انبیاء علیهم السلام دا ترتیب د الله حبیب د خپل قبر مبارک د حفاظت د پاره چاله سوال کړي چې الٰہی العالمین ما خو په زندګۍ کې استاد توحید استاد یووالی دعوت او تبلیغ چلولو خو وفات نه پس زما د قبر ذمواری او حفاظت په خپل الله سو کې واجب اور نور انبیاء علیہ السلام ویلی روح المانی ذکر کری حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ملک الموت راغے دا مسئلہ دا چہ ہر نبی دنیا نہ بکل رخصتی دن اللہ پہ ملک الموت رو لے حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ول ملک الموت راغے بخاری شریف روایت تے داغ جلالی شان دا سی شکل کے راغے چہ وہ یہ غشن آخت انہوں کو وین پی جن نسطیڑے ورک وہی گئی خبر بانی موسیٰ علیہ السلام ملک الموت اللہ تو واپس لاڑو یا اللہ تا خوزی او دا سی جلالی نبی تے لے گلے ما خو مرگ نہ گواڑی بیا اور تا اللہ ملک الموت پدا سی ہے اتو شکل کی رولی گلی چی موسیٰ علیہ السلامو پیجند ویلار سا زمان کلیم اللہ تو آیا دنیا کی پاتی کی دل گواڑی کہ دنیا کی پاتی کی گی ندیو غوی پشابانے بلاس کی دی سم روی اختچی دی دلاس نلان درال دم رکال عمر بدیش وګره بیا متللشتا کل من علیها فان یو زل بدا مرگ ارسوک سکی دا فنا یو زل پار چارز حضرت موسیٰ علیہ السلام و الہ العالمین از مرگ وار دنیا کے پاتے کے دل نوار و یو سوالیو کو و یو الہ العالمین بیت المقدس تمینیز دیکی دویم زمالا قبر او زمالا لاش دا بنی اسرائیلو نپٹو ساتھ چ زمان لاش پتہ ہی تو لگی دا انبیاء علیہ السلام شان حضرت موسیٰ علیہ السلام روح المانی لکلی دعائیو کا چ الہ العالمین زما پلاش چ بنی اسرائیل قادر نش داغ قوم دے چ کلا غواوی نی کلا سخیوی نی خلق عبادت کئی وی اجعل لنا الہن کما لهم آلہا یو قوم چ پسخیو غواگانو دو ککی گی آغا کد دمر لوی جلیل القدر پیغمبر قبر مومی چ غیسر بسکت ویا زما ربا زما دا قبر زما دا دی امت نا پٹو سات دا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نم بتا سو رید لے مجدد الفسانی رحمہ اللہ لوی شان دا مجدد رحمہ اللہ او دا توحید دا مسئلے دا پارا ډېر جیلونه تیر کړي، ډېر تکالیف تیر کړي. حضرت مجدد، مجدد وصیت نامه د پخوا علماء وصیت نامه لیکله، خپل بچی ته وصیت نامه کې وای یو خو زما قبر لاهدنی عام قبرستان کې مې دفن کړه، عام دا ځان له قبر چې قبرستان ني یا ازمکه چا عام وقف کړي نه دا نو دا قبرونه د شریعت نه خلاف وي. وی یو خو مې په عام قبرستان کې څوک دفن کا، خپل بچی ته وای بچی چې یو څو ورځې تیرې شي نو بیا به زما دا قبر هوار کړي. ځکه مجدد یو ډېر لوی عظیم شخصیت و، بادشاہ جیل کې بند کړو او د جیل نظر آوتو وجه دا ساری حکم پی روزا بیا ته تپوس وجی داتا او د جیل لدر نکړو. خوب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و کتو بادشاہ چې نبی علیہ السلام گوتا پخلا مبارک کی نیولے ورت ہوئی تا زما د شفاعت پتا میں زما د امت یو دمر لوی عظیم شخصیت تا پا جیل کی بند کړو. مجدد دیر لوی سڑے ناغت پتا و دی بر صغیر د هندستان او د پاکستان د خلکو چې دای دا اولیاء او بزرگان او د قبرونو سره سکه مجدد وی که زما په قبر قادر شي دای وسکه. دمر پوری اغه احتیاط کولو او دا مشهور خبره ده، تاسو سوره سوره پیری درس کې اورېدلې د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته صحابه کرامو د خلکو د عقاید سمر خیال ساتلو، سمر داغه اهتمام کولو، سمر داغه اهتمام کولو. دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ وا او یو علاقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فتح کا دا ابو العالیہ رحم اللہ یو مشہور تابعی دے، ابو العالیہ رحم اللہ مشہور تابعی دے، دیوئی کل چمونگ تستر فتح کو نو پا بیت المال دو حرمزان بادشاہ کی مونگ یو تخت مندو او علیه رجل میت داغ یو کٹو او پاغی یو مر سڑے پروت او عند راسه مصحف له داغ د کٹ سر لداغ یو اسمانی کتاب پروتو نمونگ آغا مصحف شریف راوا اوست او عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی امیر المومنین داغ دا دور خلافت وقت آغا تا مدینی منورے تولے گلو ناغا حضرت کعب رو گختو او د دې په عربی کې ترجمه وکړه. بیا ورته چاوی چې فما صنعتم بالرجل وی تاسو دا سړی سره څه وکړل چې هغه مړ سړی مو کتو پکټ پروت. وی موږ د امیر سره مشوره وکړه، البدایه والنهایه کې امام ابن کثیر ذکر کړي چې امیر خط رولیګلو مدینه منورې ته چې موږ یو لاش مونته دی او دی خلقو کی مشهور دا چی داد دانیال علیہ السلام لاشتے او چی باران بنکی دو نو خلقو باغا کٹ میدان لرابار کو پدی طریقہ بے باران وقت ورد امیر المومنین شان تا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا تسوی ملہم من اللہ دا اللہ دا طرف نے الہامات بکی دل، دا اللہ دا طرف نے سبکی دل الہامات بکی دل امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا دیو جن کافر ویلی وی که پا مخ دزمک مسلمانانو کی او دمر دویم شخصیت دو عمر غنتے وی نو پتول دنیا کی دو کفر نام و نشان بلو. او علماء علی کلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ وی زمون دا دی دین دو نمون دی، یو دی تا اسلام وی یو دا دی نم دے عمر، دا دی نم دے سا عمر رضی اللہ عنہ، دا شیعو دا کفر یو غط و جداو چی دمر عظیم شخصیت تای کافر وی، دمر عظیم شخصیت ام المومنین تای کافر وی. آغا خلق کل مسلمانان کی دیشی چدا آغای کتابونا او دای خلی او زرونا دا دینا ڈک دی چدا کافر. نامیر المومنین نزی اللہ تعالیٰ نو واپس حت رولی گل امیر لیوی چی زمان حت درش نو دیار لس قبرونا بوکنے جدا جدا زیونو کی او بیا پا یو قبر کی بدا لاش چی خلق کوئی چی پیغمبر دیدا بدفن کن ندیار لس قبر نوکن استیشل پیو لاش کی دے نبی پیو قبر کی دے نبی لاش مبارک دفن شو او غنور دغشان بن کر دام البدایہ والنہایہ کی لیکلی چی دا قبرون پا حربیان اوکن استر حربی کافر اغیل ہوئی چی کافر جنگیالو کافر انہیں رونی سے او بے حکموں کو چی دا قتل کئی چی جالد قبر پتہ ہونے لے گی دے دا پارا عمر رضی اللہ عنہ دا خلق و ندا قبر پٹولو چی خلق عبادتو نا شروع نکی دے خواسم عادت تی دلتا حاجتو نا غواری. اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ وی ولو ظفر بہی المتاخرون لجادلو علیہ بالسیوف ولعبدوہ من دون اللہ عز و جل وی کدا رستو خلق دا لاش منتے وی یو بلوے پتور مرکڑے وی دے چی چرسی بنگی مرشی خب والا پتے چلے ونے و نبیات حاجت رواو مشکل کشا جوش خبے قتلے چی بغیر دا چرسو دا بنگو نے بلکار نوزے کدا مسئلہ دا لیوانے ولی نشی کی رے دا ولایت دا پارا دا قرآن و دا سنت علم شرط تے دا ولایت دا پارا دا قرآن و دا سنت علم شرط تے لیوانے ناپوہا دا ولی نشی کی رے خبا گوری چی چرسی دے بنگی دے او بیا با خلقوی دا ولی دے دا بزرگ دے بیا تے سگوری حاجتونا و حاجت روا و مشکل کشاتی جوڑ کی حاجت روا و مشکل کشاتی جوڑ کی نپدی طریقی اگے دا خلقو نسکو دا خلقو نے پتو ساتلو دی ترتیب سرا اسلام دا خلقو دا عقائدو دا غی دا اصلاح کوشش کرے. او دا حدیثم نگو را ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی بل روایت تے یو غتا سواو ریدو امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے ام المومنین فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ نبی علیہ السلام پاغی بیماری کی ویلیو چی داغی نبیا سر مبارک را پور تکڑے نو ویلعن اللہ الیہود والنسوارا اتخذو قبور انبیائہم مساجدا اللہ دلانت رولی کی پہ یہود و نسوارا دی دخل انبیاء علیہم السلام دا قبر میں جماعتوں نے جوڑ کری. اب یوم المومین فرمائی چی اے دا اللہ دا حبیب امتیانو کتا سوائی چی دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارک اولی پہ حجرے کی بند ہے اولی تدم رکوتی راتاو دی ولو لا ذالک لابرز قبرہ کچر نوے دا یرا ند حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر با ظاہر کڑے شوے غیر انہو خوشی ان یتخذ مسجدن دا یرا اکڑے شوا چی خلق دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قبرنا جماعت جوڑ دکی دا قبر پرستی پہ ابتدا کم راغلے وا. او دیجے کی حدیث ذکر کرے دا حدیث امام بخاری رحم اللہ عنہ ذکر کرے امام مسلم رحم اللہ عنہ ذکر کرے امام نسائی پخپل کتاب کی ذکر کرے او مسند احمد کیم ذکر دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام فرمائے لی ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجدا بے شک ڈیر ناکار دخل کنا اسوک چی قیامت بے راگیر کی او دی بجون دیوی دا وسوکوی چی قبرن نبے جماعتو نجور کری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا باز ناپوہا قبر پرس دیوام علوی و حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی جمانا پس بشیر کنی دا سک ار سڑے دا حدیث پا مقصد دا خیٹے نا پوئی دے نو دا علماء دورا محنتو نو لے کری نبی علیہ السلام فرمائی لی یو خطبہ کی چیز دین نی اریگم چی تاسو ما نفس با کافران مشرکان شیخو یاریگم دے دین چی دنیا با کلاو شی گمراہان بشے علماء لیکنی دے حدیث دا مانا دا ما سر دا یرنی شی چی طول امت با شرک و کفر شروع کی طول امت با شرک و کفر شروع کی دے کی باز باز خلق کا قبر پرست و مشرکان شی حدیث کی داغی نفی نظر آگا دا اللہ دا حبیب دے حدیث سمقصد دے چی فرمائے دی جی اگر بدترین خلق چی قیامت برازی پدے او دے بجوندی والذین یتخذون القبور مساجدا دا باغ خلق چی قبر نبی سوی قبر نبی جماعتو نے جوڑ کری او دے عبادت بکئی او دا کم درگاہوں نبازی دے نبی علیہ السلام پا زمانہ کی ختم شیو دا اللہ حبیب قیامت برانی شی بیا با خلق دا درگاہوں نرا تازہ کی ذوالخلصہ او درگاہ و بخاری شریف کی راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی خدا گورے اغا وقت دا کارو نہیں جی کل دے اسلام پلاس کی ڈنڈا و قوت راش علماء لکلی دا دعوت و دا تبلیغ اغا ترتیب دا دے مکم و کرنما کی نبی علیہ السلام تواف کولو سر دینے چی بیت اللہ دا بوتانو نڈک دے تواف کئی او بوتان پراتی دی دخلی منع عورت کئی لیکن لاس نوڑی دادر لخی جی ستا وست دخلی دے نتش پخلو آئے او کله چې مکه مکرمه فتح شوا اسلام ته الله قوت او طاقت ورکو نو لاس مبارکه کې ورسره نیزوا یو یو بت بیوالو وی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اے زما حبیب ورته وایا حق راغ باطل ختم شو او باطل ختمی دن کے او مٹاوی دن کے دے دے اغ وقت کے ویلو چی اسلامی حکومت قائم شو. نبی علیہ السلام بخاری شریف روایت تے وی چی سوک دے چی زما دا زر یخ کی او زل خلصے او درگاہ دا غا حسوزے او روانے کی ال تخلق عبادتو نکڑ. نو حضرت جریر رضی اللہ عنہ یو صحابی دے را پاسے ویدہ اللہ حبیب دا کار بزوکم بیاد اللہ حبیبی سوک دے چی دا با اسوزے زمال بیخ کی. نو بیا دا صحابی پاسے درے زلی ہوئے بیا صحابی پاسے او دا پٹول صحابوں کے علماء لکلی چی خیستا ہو جریر ابن عبداللہ او شپگ میاشت صحبت رہے شپگ میاشت صحبت دے نبی علیہ السلام سرکڑے رہے رستو اسلام روڑے او دمر دنگو چی وی اثر بودری دو دمر دمر دا سینہ بیتی اوچتا ہو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. او دے شپگ میاشت کی بیاد اللہ دا حبیب دے سر چکم ممینہ دا خود دے نفس دور طویل اللہ حبیبا زد خپل قوم سر زم دا درگار وانوم خود پا اس ٹنگی دے نشب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبرکن لاس ورت پسینہ راک کلو دوے ورت غوخت اور آغی نفس دے دا اس تشان بیا غرزی دے لے زان سر یو نیم سل کسان دا خپل قوم واغستر او لارا آغا درگاہ روانا کا او پائے کہ جہاد و شود آغی منجوران منجوران قتل شد او بے نبی علیہ السلام تا استاز رولے کل دا وقت نبی علیہ السلام بخاری شریف کی راضی مسلی دا پاس ناس تے آغا استاز رو رسیدو وی لارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہوا آیا چے دا سے میں پری خوا لکا اخ بانے چے خارقو لگی اور آنزل پیو لگے. نو نبی علیہ السلام لاس پور تکل وی فدا آلی ولی احمسا خمس مرات پین زکرت ورت دعا وقت پین زکرت او دغه صحابی وی ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مز اسلمت ولا رآنی الا تبسم. ما چی ایمان و اسلام روڑے رسول اللہ ما نا پردہ ندکڑی او چی کلے لی دلے ما تے خاندلی چی کلے لی دلے نمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کڑے دا اللہ دا حبیب دا ہر غشیس سر دمر نفرتو کہ اون دا کہ گٹ دا کہ قبر دے چی خلق دا غی عبادت و بندگی کے دا انبیاء علیہ السلام در آتلو مقصد دا دے چی دا خلق و اعتماد بروسا یقین دا اللہ فذات عالیہ بانے یوش او دا نفع او دا نقصان دی عزت او دا ذلت دا ورکول او دا غستو فوق الاسباب پا مخلوق بانے اعتماد نہیں یو دا اسباب ان اللہ دلان نے خبر دا دا غی شریعت حکم کرے چی یو بلن غارا یو بلن سوالو کا یو مسلمان لوائے چی مال دعاو کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ لویلی نو ویدہ اللہ حبیب مال اجازت را کا عمرے تزب ندا اللہ حبیب ورطوی رورت خو عمرے لزی خلا تن سنا فی دعائک منگا گورے چی دعا کیر نکیرہ اللہ حبیب ورطوی منگ لم دعا کاؤ نیو دا اسباب ان اللہ دی یو بلن مدد غفتن لی یو بل سر تعاون کلی یو فوق الاسباب دی دا چا صفت تے دا اللہ صفت تے دا صفت بنو ہونی لور کے نبے گٹھے لور کے او صحابو سر احتمام کلو ننونی بھی باز یونو کی آغا شیطانی سرات را روان دی اونا بھائی اغیل بدا ناپو زنانا و ناری نزی چیو گورے اغا اونا کی باقاعدہ میخونا دا حاجتون دا پارا ٹکوالی پاغی امانی غلافونا و جنڈی وی مرادونا تی غواڑی وہی داؤں نے فلانی بزرگ سے ابتدی دلان دے ناس تکڑے ہو قرآن کی ان دیوی اون ذکر راغلے سمو خیال لے چی دیو اون ذکر قرآن کی وی داغی دلان دے ناس تا نبی علیہ السلام کڑی داغی دلان دے سوار لسو صحابو سر بیعت کڑی او داغی دلان دے جنت حکم راغلے چی اللہ وی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ وی ما داغ مومنان مبارک اعلانو کو چیزت رازیم چی دون دلان دے تاثر بیعتو دا سمر تاریخی ہونا وچو قرآن کے ذکر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطا دلان دے ناس تے سوار لسا صحابو سر بیعت کرے او اللہ پی دخبل رضا ونگئی اعلان را لے گئے. عمر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کے راضی سے کیسا کہانی نہ حج تروانو نسخل کو تی مخ کی منڈک وی دا خلق منڈی ہو لی ہوئی وی دا دا غونی دا لان دی موس کئی چی دا کمی دا لان دی قرآن نازل شوی وی خواه نن خودی موس کئی سباب راشی دیل و خلق کئی حکم یوکوی روی خیو لڑوی حکم یوکوی روی خیو لڑوی اور روایاتو کی راغلی پا غلار خلق بن کر دا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شانو ادا دا اللہ دا نبی غیرت روح المانی ذکر کری چی دا مشرکان یا اون و دا غیون عبادت بے کولو نو دا اللہ دا حبیب دور الوی غیرتو سخت گرمیو نو دا اغونی دا سوری دا لان دا غیرتن نبی دا سلام نکی ناسو چی دا دی عبادت ما سیوا دا اللہ نکی دا اغونی دا سوری دا لان دا رسول اللہ کی ناستنا ورنہ دا اغونی پا کسو گناہی چی اسرے والا سجدہ کئی خودی توی غیرت ایمانی روح المانی ذکر کری دا اللہ حبیب دا اغونی دا سوری دا لان دا کی ناسو دا کمی اونی دا سوری دا لان دا چیزا کمی اونی دا لان دی چیزا آغا اونی با مشرکان و عبادت و بندگی کولا دا اللہ حبیب دا آغا اونی دا سوری دا لان دی نکینا سو دی ترتیب سر دا اللہ حبیب امت تا ہر آغا لار بند کرے چی پاغی بانی دا امت عقیدہ ایمان او یقین دا ذات خداوندی نکٹ کی گی او پا مخلوق جوڑی گی اللہ زمان استاس ایمان او یقین دا اللہ پا ذات عالیہ دی جوڑ گی شرک سمر اقسام چی دی کمونگ تا معلوم دی او کمعلوم ندی اللہ جی تمونگ تا نجات رکھی او اللہ زمون استاد دا تمام امت مسلمہ خاتمہ پا ایمان سرو کی امت مسلمہ پا سور پریشانہ و تکالیفو کی دے الہ العالمین دا ٹھول مدد و نصرت تیو کی او سوک دا دن کار چپا ستری کے کئی اللہ دے پاک اخلاص و دخل حبیب تابداری پیدا کی اللہ دا امت پا منز کے جوڑا و اتفاق دراولی دا کشمیر دا افغانستان دا چیشنی او دا فلسطین او دا ٹھولی دنیا دا مظلومان و مسلمانان و اللہ مدد و نصرت تیو کی دا آغا مجاہدین و علماء و پحال دے اللہ رحمو کی چاہ غریبانان دا دین دا ناموز دا پارا پا جیلنو کی دی پریشان دی سوک دا کافر و سوک دا ظالمانو پا جیلنو کی الہ العالمین دیر اخلاص کی اللہ دا ہر آغا چاہ مدد و نصرتو کی سوک چی دا اللہ و دا رسول پا دین او دا اللہ دا نبی پا سنتو بان غیرت کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ الحمد للہ وحدہ